علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلامی مہینہ اور اس کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے گزشتہ جمعے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی خدمت میں رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش کیا. ایک مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا. پھر اس کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا کہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. آج ہم نے اسی تاریخی اعتبار سے مناسب سمجھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے بیان کیے جائیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان دنوں شدید زخمی ہوئے. ایک دو دن زخموں سے چور چور رہے اور آپ کی شہادت یکم محرم ہو گئی. ظاہر ہے کہ کل یکم محرم ہوگی. اس اعتبار سے حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہم سب کی بہت بڑی محرومی ہوگی. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی زندگی کے چند گوشے بیان کیے جائیں. ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس سے ان کی کیا مناسبت ہے؟ پہلے ہم اس سلسلے کو بیان کر کے پھر ان کے زندگی کے گوشے آپ کے گوش گزار کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. حضور کی رسالت کے اعلان کے مان بعد فوراً بعد فرمایا والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت رحماء بینہم مگر آپس میں بڑے رحم دے تراہم رکعاً سجداً جب انہیں دیکھو تو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے پاؤ دے یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والے اور کثرت سے رکوع کرنے والے لوگ. اس نے علماء نے فرمایا آج تو میں نے پوری پڑھی لیکن یہاں جو فرمایا والذین معہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ساتھ حضرت صدیق اکبر کو میسر آیا حضور علیہ السلام. لہذا والذین معہ کا مصداق حضرت صدیق اکبر کی ذات. اشداء علی الکفار ویسے تو تمام صحابہ کرام کافروں پر بڑے سخت لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں بہت شہرت پائی. وقت ہوا تو ہم کچھ باتیں انشاءاللہ تو کریں گے. رحما و بینہم رحم و کرم کا جذبہ تو پوری جماعت صحابہ کرام علی مردوان میں کہ آپس میں بڑے رحم دیں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شہرت پائی. بہت ہی رحم دل تھے. گزشتہ آپ نے سنا کہ وہ شہید ہو گئے مگر صحابہ سے کمک نہیں لی اور مدینہ شریف نہیں چھوڑا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تراہم رکعاً سجداً نماز تو تمام صحابہ کرام علی رضوان بڑی مستعدی سے پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, مگر اس میں شہرت حضرت علی نے بہت پائی. تو فرماتے ہیں تراہم رکعاً سجدہ, اس کا مصداق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. گویا اس مختصر آیت میں حضور علیہ السلام کے چاروں خلفاء کی ایک ایک جھلک پائی جاتی. اب ہم صرف اسے منوز رکھ کے بیان کرتے کہ اشداء علی الکفار, اس کا مصداق حضرت فاروق اعظم کی ذات. اب آئیے ان کے زندگی کے چند لمحے. پہلے ہم صرف ایک منٹ میں ذرا ان کی زندگی کے شعبوں کو تقسیم کریں تو آپ دیکھیے کہ کیا ایک جمعے کے موقع پر ان کے ایک زندگی کا شعبہ کوئی اگر ہم فرض کر لیں اس پر بھی کلام ممکن نہیں. ان کے ایمان اسلام لانے کا واقعہ ایک بہت بڑا عنوان ایک پورا جلسے میں اسے بیان کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ وہ ہے جیسا آگے آپ سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چاہا. یہ حضور علیہ السلام کی مراد ہے. حضور نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرما کر ان کو مانگا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ جو تلوار, جیسے آگے آپ سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے حیات کے چراغ کو بجانے کے لیے اٹھی تھی, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس تلوار نے اسلامی حدود اور اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کی حفاظت کی اور بے شمار کافروں کو تحریک کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ جو حضور کے قتل کے لیے تلوار اٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت فرمائی. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سر عام جب اسلام کی تبلیغ ہونے لگی, یہ واقعات ایک مکمل عنوان. پھر اس کے بعد میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ, یہ الگ عنوان. ان کی حکومت کا نظم و نقش, کس طرح حکومت سنبھالتے, جیسے ہماری یہاں آپ نے سنا ہوا آج کل تو بحث بہت چل رہی ہے احتسابی بے ہو احتساب کیا جائے. حضرت فاروق اعظم نے احتساب کرنے میں اپنے گورنر کو بھی نہیں چھوڑا اور سر عام ایک عام آدمی شہری کے ہاتھ میں درہ دے دیا کہ جو گورنر نے تم سے ناانصافی کی ہے اور یہ درہ اٹھاؤ اور اس کا بدلہ لے. گورنر مصر کا معاملہ تھا, اس نے چپ چاپ سے آن کر کہا یا امر المؤمنین مومنین, اگر گورنروں کی عزت محفوظ نہ رہی تو کیا بنے گا؟ فرما کچھ نہیں جانتا, پیٹ ننگی کرو اور اس کے سامنے آ جاؤ. انہوں نے احتساب میں گورنروں کو نہیں چھوڑا, عام شہری کے ہاتھ میں درہ دے کر کہا لگاؤ اس کے درے. اللہ اکبر. اسی طرح عدل کا نظم و نقش اتنا عمدہ اور اتنا شاندار تھا کہ اس کا انداز اس سے لگائیے کہ ایک گواہی میں فاروق اعظم خود پہنچے عدالت گواہی دینے کے لیے. یہ بحث بھی آپ سن رہے ہیں آج کل یا نہیں؟ ہمارا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہمارا صدر چور ہو, اچلتا ہو, ظالم ہو, شرابی ہو, جواری ہو, کچھ بھی, اس کے خلاف اگر عدالت مقدمہ آ جائے تو عدالت اسے طلب نہیں کر سکتی تا وقت کہ اس کی صدارت کا دورانیہ پورا نہ ہو جائے. یہاں فاروق اعظم ایک عام عدالت میں چلے گئے دوائی دینے کے لیے اور اس میں کیا ہوا, جیسی عدالت میں گئے روب دبدبا فاروق اعظم کا ایسا کہ قاضی کرسی سے اٹھ گیا. ان کے جلال کو دیکھ کر انہوں نے گواہی دی اور گواہی دینے کے بعد آنے کے بعد اس قاضی کو جناب اس کی ملازمت برطرف, اس کو جناب کیا کیا برطرف کر دیا اور پوچھنے پر بتایا کہ میں عام شہری کی طریقے سے گواہی دینے آیا اور تم نے اٹھ کر میرا ادب اور احترام کیا, اس کا مطلب ہے کہ تم جب میرا احترام کرو گے تو دوسرے پر تاثر یہ ہوگا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا کہ جس کے لیے میں گواہی دینے والا ہوں. اللہ اکبر. غور فرمائے, آپ نے قاضی کو برطرف کر دیا, ایسا نظم ایسا عدل قائم کیا. ہم اور آپ کو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. انگریزوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو دور فاروق اعظم کوئی دوسرا فاروق مل جاتا تو شاید اس زمین پر سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس قدر ان کا دبدبہ اور فتوحات ہی, جن کے ہم کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ کر لیا جائے. یہ ہر ایک اپنے نزدیک عنوان, ان کی وسعت, انی وسعت, اتنی گہرائی اور گہرائی کہ سینکڑوں کیا ہزاروں کتابیں اس میں تصنیف کی گئی, بلکہ غیر مسلم ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے راز حکمرانی سیکھتے ہیں. مسلمانوں نے اسے فراموش کر دیا, دوسرے لوگوں نے ان کی سیرت کو پڑھ کر اور جناب حکمرانی کے راز ان سے عزیزان گرامی سیکھے ہیں. جیسا کہ شاعر کہتا, ایک ہم ہیں کہ اپنی صورت کو لیا بگاڑ, ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی. تو ہم تو ان سے کوئی نصیحت یا حاصل نہیں کر پائے. جو مسلمان حکمرانوں کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے, اب آئیے ان کی سیرت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سلسلہ نسب, جیسے کل ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا گزشتہ جمعے, اسی طریقے سے حضور کے ایک جد امجد ہیں جو حضور سے 540 سال پہلے گزرے, جن کا نام کعب بن لوئی تھا. ان سے حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب مل جاتا. ان کے والد کا نام خطاب ہے اور حضرت عمر فاروق کا نام عمر, اور چونکہ ان کی ایک صاحبزادی تھی حفصہ, یہ حفصہ ام المومنین ہیں. حضور نے کرم فرما کر اپنے نکاح میں لیا تو حضرت فاروق اعظم کی کنیت ابو حفص مشہور ہو گئی حضرت حفصہ کی وجہ سے. یہ بھی ایک شرف حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں. کفار مشرکین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ اور بیزار آ کر دار الندوہ ایک جگہ تھی, وہاں اجلاس بلایا. بڑے بڑے جنگ, بڑے بڑے مہمات کو فتح کرنے والے لوگ وہاں جمع ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ جیسی مہم ہو, جیسا معاملہ ہو, اسی قسم کے لوگ جمع کیے جاتے ہیں. اس میں قرارداد پیش کی گئی کہ حضور علیہ السلام کا نام لے کر ہمارے دین کو, ہمارے جو دیوتا ہیں یا جو کچھ بھی ان کو انہوں نے یہ کہا وہ کہا, بغیر ان کا چراغ بجھائے کام بنے گا نہ. سب سے کہا گیا کہ بھئی آپ میں سے کون آدمی ہے اس کام اور اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس پر رضامندی کا اظہار کرے. ضمن میں یہاں ایک بات کر دوں کہ عموماً بادشاہوں کے دربار میں کوئی بہت بڑی مہم سر کرنی ہو تو کیا ہوتا کہ چند پان کے بیڑے ایک تشتری میں رکھے جاتے اور بہادر فوج کے جوانوں کو بلا کر کہا جاتا کہ فلاں مہم کو سر کرنا ہے, بتائیے بیڑا کون اٹھائے گا. تو جو فوج کے جنرل یا جو اس عہدے ہوتے تھے اس زمانے میں وہ بیٹھے ہوتے, ان میں ایک بہادر کھڑا ہو کر اور وہ پان کا بیڑا اٹھاتا. پان کو اس طریقے سے تین کونی بنا کر اس میں لونگ لگا دی جاتی جیسا کہ آج کل بھی ہوگا. تو اب کہتے ہیں بھائی کون بیڑا اٹھائے گا, تو اردو ادب میں اس کو بیڑا کہا جاتا جس کو ہم نے بیڑا بنا دیا کہ بھائی کون بیڑا اٹھائے گا. وہ بیڑا تو بیڑا غرق والا بیڑا, یہ ہے بیڑا کہ کون بیڑا اٹھائے گا. یہ اسی مہم کا حصہ تھی کہ بھئی چلو یہ سر کرنے کون بیڑا اٹھاتا. ایک بہادر کھڑے ہو کر وہ پان کا بیڑا اٹھاتا کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا. یہ بات نہیں ارتقائی اور سو مانے میں کو پان کا آؤ بھائی اس مہم کو کون سر کرے گا. بڑے بڑے دلیر, بڑے بڑے جیور سب بیٹھے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, یہ مہم میں سر انجام دوں گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضور کو قتل کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا. چونکہ زمانے جہلیت میں جو بہادر تھے, تو حدیث شریف میں بھی آتا کہ اس زمانے میں اسلام میں کون بہادر ہے, فرما وہ جو زمانے جہلیت میں بہادر. تو حضرت فاروق اعظم زمانے جہلیت میں بہت بڑے بہادر, اب انہوں نے بیڑا اٹھا لیا انہوں نے مہم سر کرنے کا وعدہ کر لیا. سب نے کہا بھائی یہ کام یہ کر سکتے ہیں, یہ کام اس پر انجام دیں گے. حضرت فاروق اعظم نکلے تلوار لے کر الاعوذ باللہ تعالی حضور کو قتل کرنے کے لیے. پھر وہ واقعہ بڑا طویل وقت ہمارا پھر اسی میں چلا جائے گا کہ راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو, کہا حضور علیہ السلام کو قتل کر. انہوں نے کہا کوئی گھر کی خبر ہے, کہا گھر کو کیا ہو گیا, کہا گھر میں تمہاری بہن تمہارے بہنوں دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اب تو جناب بہت غصے میں کہ میں ادھر تو حضور کو قتل کرنے چلا ہوں اور یہاں میرے بہن اور بہنوں دونوں نے دونوں دین چھوڑ دیا اپنا. یہ فوراً پہنچ گئے اپنی بہن کے یہاں, مختصر کر رہا, بڑی زور سے دروازہ پیٹا. ان کی بہن سمجھ گئی کہ لگتا ہے یہ عمر ہے. اندر غالباً حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو ان کو تعلیم دے رہے, انہوں نے کان لگا کر کے سنا کہ کچھ عربی پڑھا جا رہا ہے. دروازہ پیٹا, فاروق کے آگے چھپ گئے, انہیں بلایا. بلانے کے بعد انہوں نے اپنے بہن اور بہنوں کو اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کے بدن سے خون نکلنے لگ گیا. ان کی بہن آئی اور کہا عمر تو صرف ہمیں اس لیے مار رہا کہ ہم نے ایک وعدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لیا, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ کی گواہی دی, کیا تو اس لیے ہمیں مار رہا. ان کا کچھ معاملہ ڈگمگا گیا, کچھ دل میں رحم و کرم کا جذبہ آیا, اچانک طبیعت بدل گئی, اچانک ذہن بدل گیا. کہا لاؤ جو تم پڑھتے تھے وہ لاؤ تاکہ میں بھی اسے پڑھوں. انہوں نے کہا یہ اسے ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا, اس کے لیے غسل کرنا ہو. انہوں نے غسل کیا, پھر اس کے بعد وہ سورت جو وہ پڑھ رہے تھے اسے پڑھنے کے لیے جب بیٹھے دل اسلام کی جانی مائل ہو گیا. حضرت قباب جو چھپے بیٹھے تھے وہ نکل کر کے آئے. انہوں نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو, ابھی چنی تو دن ہوئے حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے اسلام کی دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گیا. کہا اب مجھے لے چلو حضور علیہ السلام کے پاس تاکہ میں ان کے دست حق پرستر کلمہ پڑھوں. جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو بہار حضرت حمزہ تلوار لیے پہرا دے رہے. انہوں نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار, ان کا مزاج بھی جانتے طبیعت بھی جانتے, فوراً اندر آئے. کہ یا رسول اللہ اللہ رحم فرمائے عمر کے ہاتھ میں تلوار اور وہ اس طرف آ رہا, لیکن آپ مطمئن رہیے اگر اس کا ارادہ کچھ غیر ہوا, کیونکہ یہ بھی بہت بڑے بہادر تھے حضرت حمزہ. انہوں نے کہا عمر جیسے آدمی سے نمٹنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں, مگر وہاں تو معاملہ ہی سارا بدل گیا. حضرت عمر فاروق جب آئے تو آنے کے بعد حضور کے دست حق پرستر اسلام قبول کر لیتے. اب اس میں علماء فرماتے ہیں, امام سیوطی نے ایک اور یہ لکھا کہ 39 آدمی مسلمان ہوئے, 40ویں حضرت فاروق اعظم تھے. اب مسلمانوں کا مردوں کا عدد 40 مکمل ہو گیا. جب 40 مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر, اور امام سیوطی نے ایک روایت یہ نقل کی کہ 40ویں عدد آپ کے اسلام سے پورا ہوا اور اس زمانے میں 11 خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. اب آئی اسلام قبول کرنے پر دو ایک حدیث ہیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ الہی ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب عمر بن حشام ان دونوں میں سے جسے تو پسند فرمائے اسلام کی دولت سے بہراور فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا اسلام کی قوت کو بڑھا. ایک تو تھے عمر بن خطاب, یہ عمر بن حشام کون تھا, یہ ابو جہل کا نام عمر ہے اور اس کی کنیت ابو جہل ہے. یہ ذرا یاد رکھیے بات کہ جب عمر لکھا جائے تو عمر لکھنے کے بعد جب آگے واؤ لگا دیا جائے, جو اس ادب سے واقف نے وہ اس کو عمرو پڑھتے ہیں یا امرو پڑھتے ہیں, لیکن جب عمر لکھنے کے بعد واؤ لگا دیا جائے تو وہ امر پڑھا جائے گا. اس کا نام عمر تھا, کنیت جو ہے وہ ابو جہل تھی. اور فرما کے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب اس میں سے جسے تو پسند کرتا اسے اسلام کی دولت سے بہراور کر کے اسلام کی شوکت کو بڑھا. امام سیوطی نے بڑی تحقیق سے یہ بھی حدیث نقل فرمائی کہ خاص طریقے سے ایک دعا خالصتاً حضرت فاروق اعظم کے بارے میں بھی ایک دوسری سند سے انہوں نے پیش کی حدیث کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور اس سے اسلام کی شوکت کو بڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب اسلام قبول کرتے ہی ذہن میں شدت تو تھی. حضور سے پوچھا حضور یہ بتائیے یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دی جاتی سر عام نہیں دی جاتی اور اس میں کوئی آدمی شبہ نہ کرے یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا انہیں ارشاد فرمایا ظاہر ہے کہ وہی بات مناسب ہوگی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تمام معاملات کے بعد میں حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ ہمارا دین حق ہے مذہب حق ہے؟ میں کہا اس میں کیا شک ہے کہ ہم حق پر ہیں؟ دین مذہب ہمارا حق ہے. فرما جب ہمارا مذہب حق ہے جب ہم حق پر ہیں تو اب ہم چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے. آپ تو ببانگ دھول اسلام کی تبلیغ ہوگی. اسلام قبول کر کے میدان میں آ گئے. پہلے لوگ ملے جلے تھے آپس میں سمجھے تو کوئی شکل و صورت سے نہیں جان پاتا کہ کون حضور کا ساتھی ہے کون اپنا کون پرایا. فاروق اعظم میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد جب دین کی تبلیغ انہوں نے شروع کی اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اپنے والے الگ ہو گئے پرائے الگ ہو گئے تو اس بنیاد پر حضور نے ان کو لقب دیا فاروق یعنی اسلام اور کافروں میں تفریق کرنے والا فرق کرنے والا کہ یہ مسلمان اور یہ کافر ہیں. تو وہ لقب کس سے فاروق مشہور ہوا. اب ہر ایسا فرق کرنے والے کو فاروق کہیں تو اہل سنت جماعت نے یہ اصطلاح نکالی ہمارے بزرگوں نے کہ جب حضرت عمر کو فاروق کہا جائے ہم کہتے ہیں فاروق اعظم سب سے بڑا فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. تو گویا آپ کے آنے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ ببانگ دول ہونے لگی. تو یہ تو ان کی ابتدائی اسلام قبول کرنے کے معاملات میں نے پہلے عرض کیا. اشداؤ علی کفار اس آیت کو میں نے کہا کہ اس کا مصداق حضرت فاروق اعظم ہے. اب آئیے ان کے صرف وقت کی کمی کے اعتبار سے چیدہ چیدہ واقعات. حضور نے ہجرت فرما لی یہ اللہ کا حکم تھا. خفیہ طریقے سے نکلیں سو رہے رات کافی گزر گئی جب نکلے اپنے حجر اقدس حضرت علی کو بستر پر سلا دیا اور جب نکلے تو سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور جب کمرے سے باہر آئے تو یہ آیت حضور علیہ السلام کے زیر لب تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے سارے کافر اندھے ہو گئے کوئی بھی حضور کو دیکھ نہیں پایا اور آپ نے ہجرت کی. بڑا لمبا واقعہ غار ثور میں اللہ کی مرضی سے تین دن چھپے رہے پھر اس کے بعد غار ثور سے نکلے. ایک طویل واقعہ کہ پھر آپ مدینہ شریف گئے لیکن حضور کے جانے کے بعد لوگ بک بک کرتے کفار مشرکین جن کے بڑے بڑے بہادر تھے مسلمانوں کو تانا دیتے کہ دیکھا کیسا بھاگے چھپ کر کے بھاگے جان بچا کر بھاگے مختلف باتیں جتنی زبان اتنی باتیں. فاروق اعظم سب سنتے رہے سنتے رہے اور اس کے بعد میں جس دن فاروق اعظم نے ہجرت کا ارادہ کیا تیر کمان لگائی تلوار جناب بغل میں لگائی خانے کعبے کا طواف کیا بڑی شان اور اس کے بعد آنے کے بعد سب کے سامنے اکڑ کر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا میں ہجرت کر رہا ہوں کسی کو اپنی ماں بے بوجھ کرنا ہو بے اولاد کرنا ہو اپنی ماں کو تو آئے میرا ہاتھ پکڑ کر کے بتا کوئی آدمی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے تو میرا ہاتھ پکڑ بتا ہے. کوئی آدمی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے بتائے. اور پورے کفار اور سرداروں کو سانپ سون گیا, اتنا ان کا جناب جہو جلال تھا کہ کوئی شخص ان کا ہاتھ نہیں پکڑ پایا. اور کہا تم حضور کے بارے میں یہ کہتے, اب مجھے پکڑو, میں جا رہا ہوں ہجرت. ایسی شان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیزان گرامی ہجرت کی, اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف پہنچے اور تمام معاملات میں, مہمات میں, غزبوں میں, جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھ رہے. آئیے ہم اس کو مختصر کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, آپ کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے. دو سال کچھ مہینہ ان کا دور خلافت کا گزرا, پر حقیقت ان کی موت کا سبب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے غم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچھڑنے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ وہی ان کے موت کا سبب بنا. کسی نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ نے اتنے بیمار ہیں کسی طبیب کو دکھایا؟ کہا ہاں میں نے طبیب کو دکھایا. تو طبیب نے کیا کہا؟ کل طبیب نے یہ کہا کہ میری جو مرضی ہوتی ہے, میرا حکم جو ہے میں اپنے حکم کے اپنے معاملات کے مطابق چلتا ہوں, اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہوں. اس سے مراد یہ تھی کہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے, طبیب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے دیکھ لیا, اب میری موت کا وقت آ گیا. حضرت صدیق اکبر دنیا سے گئے. جانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مسند خلافت متمکن ہوئے, اور یہ ہم پورے دلائل سے یہ ثابت کر سکتے کبھی وقت پڑے. تمام صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور ہماری کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی. اور ہماری کتابوں میں یہ معاملہ موجود ہے, یہ مسئلہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جملہ کہا, فرما ہم حضرت عمر کی بیعت اس لیے کریں کہ جب حضور علیہ السلام سخت علیل تھے تو دین جیسے اہم امر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا تو ان سے بھی انہوں نے بیعت کی, اور فاروق اعظم جب خلیفہ بنے ان سے بھی بیعت کی. دونوں سے حضرت فاروق اعظم نے بیعت, حضرت عثمان غنی کا موقع آیا ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت. بہت سارے حضرات اپنی نئی ریسرچ کو سامنے کہتے کہ وہ بہت دنوں میں حضرت فاروق اعظم نے بیعت کی. چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں, ہاں آپ کسی پیر کے مرید ہونا چاہیں, ایک کہ چلیے صاحب پیر صاحب بڑے اجلے پھجلے فوراً بیعت ہو جاؤں. ایک آدمی نشے و فراز دیکھتا ہے, پیر صاحب نماز کے پابند ہیں یا نہیں کچھ دن اس میں لگے, پیر صاحب سنتوں کے پابند ہیں یا نہیں کچھ دن اس میں لگے, پیر صاحب کوئی خلاف شرع کام تو نہیں کرتے کچھ دن اس میں لگے. حضرت جنید بغدادی کی خدمت ایک آدمی آیا, چھ مہینے گزارنے کے بعد کہنے لگا حضور میں جا رہا ہوں اسلام علیکم. فرما تم نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا کہ تم کس لیے آئے, چھ مہینے رہے کچھ بات تم نے نہیں. کہنے لگی جی میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا, میں نے سوچا کوئی کرامت اگر دیکھوں تو میں مرید ہو جاؤں گا. فرما پھر کیا ہوا, کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. فرما یہ بتاؤ کہ تم چھ مہینے رہے میں نے کوئی نماز چھوڑی؟ کہا نہیں. رمضان میں کوئی روزے چھوڑے؟ کہا نہیں. کوئی خلاف شرع کام کیا؟ نہیں. کوئی فرائض چھوڑے؟ نہیں. سنتوں کو ترک کیا؟ نہیں. فرما عجیب احمق آدمی کہ ایک آدمی کو تم چھ مہینے دیکھتے رہے وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا, کوئی غلط کام نہیں کرتا, سنتوں کا تابع, واجبات کا تابع, فرائض کا تابع, تو تمہارے اندر یہ کمال نہیں. اس لیے جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ شریعت پر استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے. شریعت پر استقامت یہ کرامت سے عزیزان گرامی بڑھ کر کے ہے. تو حضرت علی نے جب دیکھا تینوں میں کوئی خامی نہیں تو معاف کہیں چلو چھ مہینے کے بعد بیعت کر لی یا کچھ مہینے اور لگا دیجیے اس میں بیعت کی, تو حضرت علی کی بیعت تو بہت پکی ہوئی نا. پھر فاروق اعظم ہماری تحقیق کی اہل سنت کی کہ حضرت عمر فاروق نے بھی بیعت کی. اب آئیے آپ کا خلافت کا نظام جو ہے وہ چلتا, صرف اس کی چند جھلکیاں عزیزان گرام. وہ خلافت کے معاملات میں اتنے ہوشیار تھے, بازار میں جب نکلتے تو غلوں کا ڈھیر لگا ہوتا, خود ہاتھ اندر ڈال کر کے دیکھتے, ایسا تو نہیں کہ اوپر سوکھا غلہ ہو اور نیچے گیلا ہو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, تو فوراً اس کو وہیں سزا دیتے. اس کے بعد ہمیں راستے میں چلتے کوئی کھجور کی گٹھلی دیکھ لیتے تو کھجور کی گٹھلی اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ اس سے وہ فائدہ حاصل کرے. کبھی چلتے تو یہ جو کمان کا ایک ڈورا ہوتا ہے پٹا ہوا بڑا شاندار قسم کا جس سے تیر پھینکا جاتا, وہ رسی کا ٹکڑا بھی کہیں ملتا اسے اٹھا کر یہ بھی کسی کے گھر میں ڈال دیا کرتے تاکہ یہ اس کے کام آ جائے, اور خود دورہ کرتے رہتے وہ سارے معاملات کی جانچ پڑتال عزیزان گرامی کرتے رہتے. اب آئیے ان کے کچھ نظام سے متعلق. حضرت فاروق اعظم نظام یہ قائم کیا کہ حج کے موقع پر ان کا احتسابی بیڑو لگتا تھا, یوں سمجھ آج کل کی زبان. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے امور سلطنت میں گورنر جو ہیں وہ موجود ہوتے, ان کو بلانا مکہ مدینہ پھر واپس جانا, تو اس سے بہتر ہے کہ حج کے موقع ساری درخواستیں جمع کر لے. حج کرنے کے لیے گورنر آتے تو ان کو بلا کر کے اور اس کے بعد عدالت لگاتے حج کے بعد تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو پیسہ بھی ضائع نہ ہو لگاتے. ایک درخواست آپ کے پاس ہے مصر سے, عام شخص نے بھیجی کہ حضرت عمر ابن عاص جو فاتح بھی ہیں مصر کے گورنر بھی ہیں مصر کے, ان کے خلاف کہ انہوں نے مجھے بیجا طور پر تیر درے مارے. درخواست آدم عمر ابن عاص کو بلا لیا رضی اللہ عنہ, بلانے کے بعد کہا کہ یہ تمہارے خلاف درخواست آئیے کہ تم نے اسے بے گناہ کسی شبہ اس کے درے مارے. اعتراف ہو گیا کہ باقی درے تمہارے اور کا قصور اس کا نہیں تھا, اب کھڑے ہو جاؤ اسے درہ دے دیا فرما لو مارو درہ. جو درہ مارنے والا تھا اس نے سنیے کیا کہا, کہنے کہ یا امیر المومنین جب انہوں نے میرے درے مارے ہیں تو میری پیٹ جو تھی اس سے کوتا ہٹا ہوا تھا, مکشوف تھی پیٹ, جس کو آج کل کی زبان میں کہنے لگ رہا ہے پیٹ ننگی تھی, ان کا بھی کپڑا اٹھائیے. فرما امر ابن عاص درہ اس کو دے فرما اپنی پیٹ ننگی کر لو, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دو تاکہ یہ تمہارا بدلا لو. خری باندھ کر کے ہاں حضور اگر یہ سلسلہ جاری ہوا تو کسی بھی گورنر کی عزت و سلامت, میں کچھ نہیں جانتا پیٹ ننگی کر لو. اب کیا ہوا جب بہت اصرار کیا پھر فاروق اعظم نے بلا کر یہ کہا اس آدمی کو کہ لو یہ بیٹھ جاؤ تم دونوں اگر آپس میں کوئی تصفیہ کروں, یہ تمہیں اگر معاف کر دے تو میری طرف سے اجازت. تو دونوں میں افہام و تفہیم ہوئی کہ غریب آدمی تھا جسے تین درے لگے, اس نے ایک درے کے عوض میں دو دینار ان سے جرمانہ لیا, اس وجہ سے عمر بن عاص کی پیٹ بچی ورنہ درے مارے جاتے. ہمارے یہاں بازاروں کا نظام کتنا عمدہ ہے, اور فرمایا ذرا کہیے مت کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں, جو آدمی اندر با اثر ہو اس کو محکمہ دے دیا جاتا ہے, اور اس کو اس محکمے کی معلومات ہو یا نہ ہو اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. میں بہت کم ایسی باتیں بیان کرتا ہوں, میں جب پارلیمنٹ میں تھا ایک محکمہ تھا اسپیشل وزیر تعلیم اسپیشل ایجوکیشن, اس کے منسٹر کے نام نہیں لیتا ہوں, تو وہ جب باہر نکلے اجلاس کے بعد وہ غریب آدمی کے گاؤں کا آ گیا, اس نے ان کو ایک ڈائری دی اور قلم دیا, قلم دینے کے بعد کہا کہ آٹو گراف دے دیجیے. وہ سمجھائیے کیا کہہ رہا, سامنے جو ایس پی کھڑا تھا اسے بلا کر کے منسٹر نے کہا کہ ادھر آؤ اس کا مسئلہ حل کر دو. اس نے کہا صاحب یہ دستخط مانگ رہا ہے آٹو گراف. اچھا اچھا, پھر انہوں نے ڈگری پر ڈائری کر کے آرے پھر سے جیسے انہیں دستخط آتے تھے ویسے انہیں دستخط کی, اور اسپیشل ایجوکیشن کے منسٹر. بتائیے اب تعلیم کا کیا حال ہوگا, تعلیم جو ہے ہمارے یہاں کیا حال ہوگا اس کا, کہ جب ایسے منسٹر کو دے دیے جائے صحت خود اس کی خراب اور اسے وزیر صحت بنا دیا جائے. اللہ اکبر, لطیفے کے طور پہ کہتا ہوں کہ افغانستان میں ریلوے منسٹر نے حلق اٹھایا, کسی نے لطیفہ بنایا, پاکستان کا وقت بھی گیا اس نے حلق اٹھایا ریلوے کا منسٹر. تو ہمارے مندوب نے کہا کہ افغانستان میں تو ریلوے ہے ہی, اس کی منسٹری کا کے لیے بنا. انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں وزیر قانون ہے یا نہیں, تو پاکستان میں جب قانون نہیں ہے مگر وزیر قانون تو موجود ہے یا نہیں, تو اگر یہاں منسٹری ریلوے کے دے دی جائے کسی کو تو کیا حرج, کو ہمارے یہاں یہ تقسیم ہے، پھر اس تقسیم کے بعد آپ لطیفے چھپتے رہتے، آتے رہتے، جاتے رہتے، اتنا لاؤ لشکر وزیروں کا کہ اگر حکمران جماعت کو کوئی جلسہ کرنا ہو پبلک نہ بھی آئے، چاروں صوبوں کے وزیر بلا لے، اپنے مشیر بلا لے، اپنے وزیر بلا لے، ماشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے۔ اتنے مشیر و اتنے وزیر عزیزان گرامی ہیں۔ اب آئیے تقرر کا، ہمارے یہاں تو کوئی معیار نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی معیار ہوتا جو محکمہ اسے دیا جائے، ہمارے یہاں کوئی معیار عزیزان گرامی۔ اب آئیے فاروق اعظم کا معیار، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا۔ ایک شخص کو گورنر بنانے کے لیے فاروق اعظم نے طلب کیا، بہت توجہ سے سنیے، اگر یہ معیار ہمارے حکمران کا یہ طلب کرنے کے بعد کاتب کو بلایا، کاتب کو بلا کر کہا کہ ان کا رقعہ تقرری لکھ دو، جس کو آج کہہ دیں اپائنٹمنٹ لیٹر۔ کاتب لکھ رہا، ریس ہوتے نہیں، کاتب ہی سارے کام کرتے۔ کاتب لکھنے لگا، ایک بچہ چھوٹا سا جس کی ناک بہ رہی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ لگتا تھا کہ صبح منہ بھی نہیں دھلا، دوڑ کر آ کر فاروق اعظم کی گود میں بیٹھ گیا۔ اور فاروق اعظم اتنے شفیع کہ اتنے گندے بچے کو دیکھ کر اس کے چھو چھو ہٹ ہٹ کر کے آگے نہیں بگایا، نہیں اس کو بٹھا دیا، اور دیکھی امیر المومنین کی شفقت، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے تھے اور املا کرا رہے، ڈکٹیٹ کروا رہے لکھ۔ اب جسے گورنر بننا تھا، ایک گندے بچے جو امیر المومنین کے جن کا نام لیا جائے تو ایسر و کسرا ہل جائیں، ان کے یعنی زانوں پر ایک گندا بچہ بیٹھا ہوا، اس کو کھینائی، کہنے لگے یا امیر المومنین، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے گھر میں ایسا روب رکھا ہوا کہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، کیا مجال کہ کوئی ایسا بچہ میرے یہاں آن کر کے بیٹھ جائے۔ فاروق اعظم کی طبیعت بگڑ گئی، کاتب سے کہا رقعہ تقرری پھاؤ، یہ گورنر بننے کے لائق ہے، لیجیے رقعہ تقرری۔ اس نے چاک کر دیا۔ اب تو وہ صاف سیدھے ہو کہنے لگے حضور کیا غلطی ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مناسب آدمی سمجھ کر کہیں کی حاکمیت اور گورنر بنانا چاہتا تھا، مگر جب تم نے مجھ سے یہ کہا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو آدمی گھر میں اپنے بال بچوں پر شفقت اور مہربانی نہ کرے وہ عوام پر کیسے مہربانی کرے گا، وہ پبلک پر کیسے مہربانی کرے گا، وہ عوام پر کیسے شفقت کرے گا، تم گورنر بننے کے لائق نہیں۔ اور اس کو جناب اسی وقت آپ نے سلوک دوش کر دیا اور رقعہ تقرری دیا ہی نہیں، اور اس کو وہیں سے روانہ کر۔ یہ معیار اگر حکمرانوں کے تقرر کا ہمارے پاس بن جائے، کاش کہ دوسرے لوگوں نے تو فاروق اعظم سے استفادہ کیا، کاش ہمارے حکمران وہ بھی اگر خلفاء راشدین کا مطالعہ کریں، وہ رموز حکومت کیسے چلاتے تھے، عدل کیسے قائم کرتے تھے، کیا ہوگا سب، تو یہ ساری باتیں ہمارے حکمرانوں کے بھی ابھی دانے گرامی سمجھ میں آ جائیں۔ امام سیوطی کہتے امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ کے بدن پر پیمن دیکھا گیا، بعض کہتے ہیں کہ کبھی تھی چمڑے کا پیمن بھی لگا لیا کرتے، وقت تو آپ کا میں دے رہا ہوں، صرف ایک بات عرض کر کے اور میں گزارش ختم کروں گا تاکہ ایک مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے۔ فتوحات کرتے ہوئے مسلمان قیصر و کسرا کو رونتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے، بیت المقدس کے پادری باہر آ گئے، ان کے یہود اور نصارا کے جو رہنما، ان کا مسلمانوں کوئی ہاتھ مت لگاؤ، ہم تمہارے بادشاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، کون ہوتا؟ امیر المومنین۔ کہنے لگے صرف ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بیت المقدس پورے گویا بغیر کسی جنگ اور جدل، بغیر نقصان، بغیر حرب آپ کے حوالے کر دیں۔ بیت المقدس کی چابی، ایک نہایت کی چابو دس سپاہی پہنچتا ہے، یا امیر المومنین سرحد پر آپ کی ضرورت پڑ گئی، بیت المقدس کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم پہنچ گیا، آنا جانا اتنا آسان کام نہیں، تمام مسلمان مجاہدین کھڑے ہوئے ماشاءاللہ۔ فرمایا کائے کے لیے بلایا گیا؟ کہا وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا چلو۔ تو کسی سمت سے آواز آئی، اور بات معقول تھی، غیر معقول نہیں، مگر حضرت فاروق کا ایک مزاج، ایک تقویٰ، کہا یا امیر المومنین یہ جو آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کوئی اچھا سا جوڑا پہن لیجئے, یہ دیکھیں مال غنیمت کا انبار لگا ہوا اس میں سے کسی کا انتخاب کیجئے اور پہن لیں. یہ جو آپ نے امامہ شریف زیب سر کیا ہوا کوئی شاندار امامہ اپنی سر باندھ کے سجائیے, اور یہ جو گھوڑا آپ جس پر آج یہ تو بہت ہی نہیں اور کمزور, یہ شاندار بڑے اصیل قسم کے گھوڑے کھڑے آپ اس پر بیٹھ کر کے جائیے تاکہ بیت المقدس کے لوگوں پر یہ روب اور دبدبا ہو کہ کوئی مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. فاروق اعظم نے جو بات کہی میرے لیے آپ کے لیے ہمارے حکمرانوں کے لیے صاحب اقتدار کے لیے اس میں بہت بڑا عزیزان گرامی سبق ہے. فاروق اعظم نے کہا او جماعت صحابہ تم غلط سمجھے, تم یہ سمجھے کہ اللہ نے عزت ہمیں جبے سے دی ہے, تم یہ سمجھے کہ اللہ نے عزت ہمیں امامے سے دی, تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت اصلی گھوڑے سے ملی ہے. سنو فراموش مت کرنا ہمیں جو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی, اسلام کی وجہ سے ملی, اور قسم خدا کی میں اسی لباس میں جاؤں اسی گھوڑے پر جاؤں. جب فاروق اعظم بیت المقدس پہنچے تو غلام گھوڑے پر تھا, فاروق اعظم پیدل, کسی نے کہا کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری میں غلام آتا. یہ منظر جب بیت المقدس کے پادریوں نے دیکھا چیخے نکلنے کا مسلمانوں بیت المقدس تمہارا ہے, اس لیے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کا یہی پڑھا یہی ہوئی ہم نے پڑھا جو تمہارے امیر المومنین کا ہے. معلوم ہوا کہ عزت اور ناموس حضور کی غلامی سے ہے, عزت اور ناموس اسلام کی وجہ سے, عزت اور ناموس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے. اور خود قرآن کہتا ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم, جانتے تم نے کون سب سے بہتر, جو پنجاب کا رہنے والا جو سب میں بہتر ہو, جو بلوچستان کا, جو سندھ کا, سرحد کا, فرما سب سے اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ کرنے والا. متقی اور پرہیزگار یہ سبق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیا, پھر ان کی شہادت اور نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہونا, اور آج فاروق اعظم اس جگہ ان کا مقبرہ اور اس جگہ ان کی جگہ ہے جہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے آن کر حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں, جہاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جلوہ گر ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی آ رہے, دہنے ہاتھ پر صدیق اکبر, بائیں ہاتھ پر فاروق اعظم, ایک سم عثمان غنی, ایک سم حضرت علی. فرمائے لوگوں گواہ رہنا کل قیامت دن ہم کسی طریقے سے اٹھیں گے. یہ شان صرف چند ہلکیاں حضرت فاروق اعظم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. تو ان حالات میں ہم رب کریم کی بالگامی ملتجی, مولا ہمارے حکمرانوں کو وہ عقل عطا فرما دے جو فاروق اعظم, ہمارے حکمرانوں کو ان کے صدقے میں وہ فہم عطا فرما دے جو فاروق اعظم, وہ جذبہ خدمت جو عوام کے لیے تھا, وہ ان کا عدل, وہ ان کا انصاف ان کے صدقے ہمارے حکمرانوں کو عطا فرما دے. وما علينا إلا البلاغ.